عبادت کی رات ہے، جاگو صبح عبادت کی رات ہے۔ خوش آمدید ناظرین، شب برات اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان سید سمیع اللہ حسینی۔ ناظرین، آپ کی ٹی وی کی شب برات اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے آج کی اس ٹرانسمیشن میں خصوصی نوافل ادا کیے گئے، وہ آپ نے پیش کیے گئے پی ٹی وی سے۔ اس کے بعد خصوصی بیان پیش کیا گیا، دعا پیش کی گئی، اور اب کچھ دیر بعد ہی انشاءاللہ محفل نعت پیش کی جائے گی، جس میں ملک پاکستان کے ممتاز معروف ثنا خانہ نے رسول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذرانہ ثنا و توصیف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس محفل کی نظامت کے فرائض انجام دیں گے صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب، ملک پاکستان کے معروف ثنا خانہ نے رسول الحاج محمد یوسف میمن، پروفیسر عبد الرؤف روفی صاحب، محترم جناب الحاج شہباز قمر فریدی، الحاج عمران شیخ قادری، الحاج سید محمد ریحان رضا قادری، الحاج حافظ محمد طاہر قادری، الحاج محمد حافظ محمد عامر قادری، حافظ محمد عابد قادری، محمد علی سہروردی، محمد بلال قادری، کنسن ثنا خان فرحان علی قادری، اور دیگر ثنا خانہ نے رسول محمد فرحان قادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذرانہ ثنا و توصیف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس محفل کی نظامت کے فرائض انجام دیں گے صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب۔ ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا ایک لائٹ، ایک روشنی سے مارز وجود میں آئی۔ یہ کون سی روشنی ہے کہ جس سے یہ کائنات مارز وجود میں آ رہی ہے؟ یہ کون سی لائٹ ہے کہ جس سے یہ کائنات مارز وجود میں آ رہی ہے؟ احادیث کا مطالعہ کیا تو پتا یہ چلا کہ یہ روشنی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ لائٹ نور من نور اللہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر میرے نور سے کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کیا۔ آج اسی آقا و مولا کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہے، جامع مسجد رحمانیہ تاریخ روڈ پر عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس محفل میں ملک پاکستان کے معروف ثنا خانہ نے رسول شریک ہو رہے ہیں، عقیدت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں یہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت خالد محمود نقشبندی فرماتے ہیں کہ محمد محمد پکارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا، کرم کے سہارے سہارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا، کرم کے سہارے سہارے چلا جا، اور محمد ہے جب دینے والے تو کیا غم، محمد ہے جب دینے والے تو کیا غم، مرادوں کا دامن پسارے چلا جا، مرادوں کا دامن پسارے چلا جا، اور اگر حشر میں آبرو چاہتا ہے، اگر حشر میں آبرو چاہتا ہے، جو پائے محمد تیوارے چلا جا، جو پائے محمد تیوارے چلا جا۔ اور سنا نعت کہہ کے دنیا کو خالد، سنا نعت کہہ کے دنیا کو خالد، سنورتا چلا جا سوارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا، کرم کے سہارے سہارے چلا جا، کرم کے سہارے سہارے چلا جا۔ ناظرین، آج کی شب میں رحمتوں کی بارش چھما چھم ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مسلمان جہنم کی آزادی پا رہے ہیں، جہنم سے چھٹکارا پا رہے ہیں۔ آج کی شب ہم بھی رب کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کر رہے ہیں، اور کیو ٹی وی نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رحمانیہ مسجد تاریخ روڈ میں عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ملاقات پذیر ہے، جس میں ملک معروف ثنا خانہ نے رسول نذرانہ ثنا و توصیف پیش کریں گے۔ آج کی اس محفل کی نظامت صاحبزادہ تسلیم احمد صابری فرمائیں گے۔ ناظرین، آئیے رحمانیہ مسجد چلتے ہیں۔